Welkom iedereen bij IT-Bende 120 van 16 september 2011. In de box hangen Luc Sala en Bart van Klaveren. We zitten wat Skype heeft, moderne Skype, de allernieuwste versie heb ik geïnstalleerd met Facebook-integratie. Voor de podcast nu zijn we al twee keer uit Skype gevallen op magische reden. De live uitzending zie ik dat die nu niet gaat, dus die ga ik nog even aanzetten. Als jullie een van de nieuwsitems oppikken, ben ik zo terug. Ogenblik. Luc, was er nog nieuws? Ben jij nog op de IDF geweest? Ik ben op de IBC geweest. Nee, ik heb lekker thuis zitten snuffelen. En wel allerlei interessante dingen uitgevonden. Zoals? Nou, een van de dingen waar ik me de laatste tijd mee bezighoud is het gebrek aan vernieuwing op gamegebied eigenlijk. Ik bedoel, men gaat naar het mobiele platform natuurlijk. En er wordt heel veel virtuele business. Zijn we bezig of nog niet? We zijn bezig. Ja, er wordt heel veel virtueel geld verdiend door allerlei zooi te verkopen, weet je wel. Als avatar een ander gezicht of een ander wapen, dat soort dingen. Maar echte vernieuwing is er niet. Steeds goedkoper, maar er wordt steeds meer aan microtransacties gedaan binnen het spel zelf. Ja, binnen het spel zelf. En dat gaat dan vaak om virtueel geld. En daar is natuurlijk een heel business ontstaan. Maar de spelletjes zelf zijn meer HD. Hè? Dus je krijgt toch meer steeds spelletjes die een klein beetje de 3D-richting uitgaan. Maar wat ontbreekt is eigenlijk de verhaallijnen. En heb ik twee dingen opgepikt. Eén heet Storybricks. Dat is eigenlijk een methodiek om binnen bestaande spellen, Warcraft, allerlei massive multi online games, om daar de bijfiguren, en dat zijn de figuren die je tegenkomt. Je hebt op een gegeven moment, moet je bij een wapensmid moet je een zwaard laten maken, of je krijgt brood om op weg te gaan. Om die bijfiguren een karakter te geven. Degene die het verhaal voortsturen. Ja, waar je langs komt. En dat is heel leuk. Dat heet Storybricks. En dat is een manier om zeg maar meer interactie te maken. Om die bijfiguren meer in te kleuren. Nou, dat past bij een ander verhaal waar ik tegenkwam. Dat is van Microsoft zelf. Dat heette Infinite Adventure Generator. Ja, het is een programma dat bedoeld is als voorleeshulp bij ouders. Dat wil zeggen dat je kunt op je tablet spelen. En dan ga je als ouder met je kind samen een sprookje maken eigenlijk. Nou, ook dat is ontzettend leuk. Want daar hebben ze gebruik gemaakt van de inzichten van een zekere Vladimir Prop. Die al in 1920 of 30 had uitgevonden dat alle verhalen eigenlijk dezelfde 31 componenten hebben. Er is altijd een held en er is altijd een confrontatie en het komt altijd goed. Je hebt dus een aantal stappen in ieder verhaal en die zijn natuurlijk gevarieerd. Maar daar zit een soort logica in. De mensen die aan semiotiek hebben gedaan, hebben daar veel aan gestudeerd. Een man als Umberto Eco en zo hebben dat allemaal goed naar gekeken. Wat is de structuur van een verhaal? En misschien, er was een man die heette Campbell, Joseph Campbell, die ook zei, alle mythes hebben dezelfde structuur. En dat klopt een beetje. Nou, en wat heeft Microsoft nou gedaan? Die hebben, dat probeer ik niet zelf gemaakt, maar de mensen van Microsoft of voor Microsoft hebben die theorie genomen en die helpen ouders om samen met hun kinderen een verhaal te maken. Dat wil zeggen dat ze een held hebben en een actie en een plek en zeg maar wat is het doel van het verhaal. Dat is altijd een beetje hetzelfde. Hè? Hoe moet ik dat verhaal voorstellen? Is dat in een verhaal in de vorm van tekst? Of is het... Nee. Je creëert een omgeving, een kamer of een kasteel of wat dan ook, en ga je dat invullen met je kind samen. En je creëert dus een verhaal. Nou, wat een beetje mist is dat kinderen eigenlijk niet altijd willen creëren, maar zeker voor het slapen gaan hetzelfde verhaal nog een keer willen horen. Maar goed, dat kan natuurlijk ook. Als je het eenmaal gemaakt hebt, dan kan je het in hebben. Maar om je een idee te geven, als je als vader aan een kind een verhaal vertelt en je hebt het over, weet ik veel wat, het konijntje, dan heb je toch de neiging om het konijntje wat je zelf hebt, Pietje of Keesje of Grijsje in de tuin, daarvoor te gebruiken. Nou, dat doet dit ding ook. Dus het brengt een persoonlijk aspect binnen een heel goed gestructureerd verhaallijn. Nou, en dat vind ik dus aardig, want dit betekent dat dus, wat ik net zei, in verhalen, maar ook in games, er toch meer nagedacht wordt over de fundamentele structuur. Waar hebben we het over? Ja, en wat is het geheim? En dat is dan wat toch wel aardig gezegd wordt door Microsoft. Het geheim van literair werk of van spannend werk is het weglaten. Mm-hmm. Ja, je moet niet alles invullen. Je moet het openlaten. Je moet de klant, de lezer, de kijker, moet je iets in kunnen laten vullen. En dat vind ik een interessante trend. Want die gaat in tegen, zeg maar, de tijdgeest is om alles in te vullen. Steeds meer pixels, steeds meer voorbedachte werkelijkheden. Nee, laat de mensen zelf maar denken. Nou, dat vond ik eigenlijk heel belangrijk. Oké, spannende nieuwe ontwikkeling. Zou dat in een film al kunnen worden omgezet uiteindelijk of zo? Stel dat ik een head door Harry Potter neem. Je gaat zelf je films maken. We gaan dus... Sorry Bart. Zo te horen is het een framework om verhalen te ontwikkelen. En nou is een kinderhand natuurlijk snel gevuld. Maar ik vraag me af of je het echte het bedenken van verhalen niet aan professionals moet overlaten. Nou, nee, want we bedenken altijd dezelfde verhalen. Verhalen is namelijk altijd het zwakke punt. Niet alleen in spellen, maar ook in films en in boeken. Ze komen vaak niet goed van de grond. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Mooie cover op een boek of fantastische graphics in een film of special effects. In een spel, weet ik veel. Maar het boeit gewoon niet. Nou, nee, dat is ook zo. En wat je dan ziet, dat een van de trends in de games, dat er was ook een Gamescom in augustus waar mijn zoon is naartoe geweest. Een van de trends is dat mensen een spel gebruiken, dat ze daar dat ze hun eigen spelavontuur, wat ze daarin beleven, vastleggen en daar een filmpje van maken en dat op YouTube zetten. Dus dan zie je in plaats van het spel, weet ik wel, het doodschieten van dit of dat of een of andere strijd, zie je een filmpje van een... Vaak een eerste persoon shootout van een man die dan ergens komt. En daar hebben ze er nog een tekstje voor gemaakt. En wat geluid tegenaan gegooid. En dan beleef je als het ware de individuele spelervaring van iemand. Die dat dan als filmpje heeft neergezet. Dat is ook een trend. Daar staan heel veel van die dingen op YouTube. Ja. Nee, dat is duidelijk. We zien trouwens op YouTube, als we dan toch bij YouTube aangeland zijn, die hebben een inline of een online video editor toegevoegd. Dus je kan nu als gewone uploader van films, kan je daarna gewoon via een browser kan je nu je films editen. Ja, heel bazaal, heel simpel. Een paar dingen zoals kleuren. Diepte aanpassen en het kantelen van een filmpje. Wat je natuurlijk veel ziet is mensen met een mobiele telefoon iets opnemen en houden ze de camera op zijn kant. Mm-hmm. Dat soort dingen kun je aanpassen. Ik vind editen het een beetje te veel credit geven. Okay. Ja. Een filmpje aanpassen. Maar... Ah, goed. Het is een begin zou ik zeggen. Want de behandeling van dingen kun je aanpassen tegenwoordig. Dat is nieuw. Ja. Ja. Goed. Nou ja, eigenlijk dus, laten we zeggen, in plaats van alles volmaken, leegmaken. En dan maak je een stapje naar Windows 8. Een van de belangrijkste dingen was dat de source code was geloof ik maar 261 MB in plaats van 450 bij Windows 7. Dus er wordt gesproken over een lichtere versie van Windows. Ja, die zouden sneller kunnen draaien, maar gewoon minder compact. Nou, moet dat natuurlijk, omdat Microsoft graag op die tablets wil werken. En daar kan je de zaak allemaal niet over belasten. Niet alleen maar dat. Ik vind dat ook wel weer een trend. Terug naar licht. Ik denk wat ook een trend is dat er een steeds uitgekledere versie wordt afgeleverd in software. En dan heb je app stores, zodat je functionaliteit toe kan voegen. Dat is inderdaad waar, ja. Ja. Dus is het omdat het lichter moet of omdat er geld moet worden verdiend in een app store? Ik denk ook omdat als je natuurlijk voor meerdere platformen, het wordt nu uitgebracht voor Intel en ARM, moet je natuurlijk überhaupt naar al je code gaan kijken. Dus ik denk dat er gewoon ook eens iemand heeft gezegd, laten we alle rotzooi er eens uitflikkeren, net wat Luc zegt. Gewoon alleen al omdat we anders alles naar ARM code moeten gaan testen. Want als je natuurlijk alles moet herzien wat je de afgelopen jaren steeds overneemt. Want Windows is natuurlijk gewoon weer steeds doorplakken van oude DLL's en oude shit. Maar nu hebben ze een probleem, want nu willen ze ook op ARM dingen uitgeven. Dus dan moet je minstens al die dingen gaan hercompilen voor ARM. En dan kom je natuurlijk loop je tegen allerlei ellende aan. En als je natuurlijk nou als eerste gewoon alle rommel eruit gooit, dan heb je natuurlijk al de helft van het werk te doen om alles naar ARM om te poorten. Dus er zitten waarschijnlijk meerdere aspecten aan waarom het gebeurt. Ja, maar daarmee kom je dus eigenlijk op wat wil men en wat wil Microsoft. Nou, ik krijg sterk het idee dat er paniek is in de wereld. Niet alleen in Den Haag waar ze over het geld zeuren, maar over de hele wereld is er paniek. Want kijk nou eens, Intel en Google gaan samenwerken. Ja. Mm-hmm. Skype en Facebook zijn. Ik heb nu mijn nieuwe Skype met Facebook integratie. Ja, groot succes voor de Microsoft podcast. Microsoft werkt met Nokia samen. Je ziet allerlei samenwerkingen. Zelfs bij, laten we zo zeggen, dat bij de introductie van Windows 8, dat is dan beeld 1802, dus we zijn er nog niet. Maar wordt daar plotseling AMD voor het voetlicht gehaald. Dus iedereen strekt zijn handen uit om elkaar te helpen en om nieuwe maatjes te vinden. Want men is bang. AMD is natuurlijk historisch gezien altijd een minispeler geweest. Altijd een soort van, laten we die erbij halen om niet alleen maar over Intel te praten of zo. Is ja, maar het wel een minispeler die het prijsniveau voor Intel aanzienlijk heeft beïnvloed natuurlijk. Zonder AMD zouden we twee keer zoveel betalen voor wat Intel allemaal bedenkt. Dus die concurrentie is van belang. En je ziet nu dat ook Microsoft gewoon alle kanten uitkijkt. Ik zie daar angst bij Microsoft, want ze hebben de boot gemist. Het klinkt nu wel heel hard om te zeggen, nou ja, maar ze hebben eigenlijk de boot gemist. Ze hebben de tablets te laat gezien, ze hebben eigenlijk het initiatief weer overgelaten aan Apple. En nu moeten ze inhalen. Nou, dat is al eens een keer eerder gebeurd, met internet natuurlijk. En eigenlijk was Windows op zich een hele inhaalslag naar wat de Mac bracht. Maar ze zijn aan het proberen om in te halen. En dan... Ja, dat is historisch gezien natuurlijk altijd gelukt. Dat is wel gelukt. Ja, is dat gelukt. Ze zijn natuurlijk wel de grootste. Maar ze hebben natuurlijk toch de internetslag van Google en Facebook verloren. Ja? Dat kun je niet ontkennen. Nou, HP is ook in paniek. Die zeggen, ja, we gaan onze PC-divisie misschien afsplitsen. We willen meer in diensten. Nou, dat is eigenlijk een verhaal wat we al van de firma IBM hebben gehoord. Die hebben hun handeltje op PC-gebied aan Lenovo verkocht, die daar uiteindelijk heel goed mee draaien en fantastische dingen doen en steeds groter worden. Ik heb het gevoel dat men niet meer weet wat de echte richting is. Eigenlijk is men een beetje door die tablets overvallen. En ik heb ook nog het gevoel dat ze nog steeds niet begrijpen dat tablets horizontale, dus platliggende interface is en niet een verticale interface. En dat psychologische verschil is enorm. En dat gaan we zien. En als je nu ziet dat men met die ultrabook een beetje die richting uitgaat. En dat is dan het antwoord van Intel, zeg maar, op Apple. Want ze zien wel dat er juridische vormvergelijking, in Duitsland heet dat gebruiksmoester, allerlei gezeik over. Dat lukt niet helemaal. Nou, dat. Dus ze gaan iets groter, zeg maar, de netbook heel, heel krachtig maken. 8, 9, 10 inch. Nou, daar is een hele range van die dingen uitgekomen. En die zijn vreemd genoeg niet geïntroduceerd op een computerbeurs, maar op de Consumer Electronics Show in Berlijn, op de IFA. Mm-hmm. Daar kwam een hele reeks tablets, ultrabooks. Nou, een deel van die spullen moest weggehaald worden. Dat is het mooie, zijn mooie foto's van dat Samsung de 7.7, dat is dus weer een kleinere tablet, weg moest halen van de beurs en dat het allemaal niet mocht van Apple. Ja, heel erg voor de handel, want die zitten met die dingen. Maar wel ook een signaal, waar gaan we naartoe? Maar dat is heel focus tijdelijk, toch? Want we zagen Arcos komt met hele goedkope, goede Android tablets. Binnenkort is het hek van wacht de dam. Nederland, oh. In Nederland heeft de rechter gezegd dat er iets in Android zat, een fotohanteringsmechanisme wat overeenkwam met wat Apple bedacht had. En in Nederland is dus niet op het gebruiksmoester, op de vormgeving, maar op de inhoud de zaak afgeketst. Dus dat Android alternatieven, ik denk dat Google daar eerst wat aan moet doen, hoor. Ja, nou geen idee. Nou ja, de patentoorlog, hè, we noemen het de patentoorlog in Nederland, omdat we het allemaal het woord octrooi niet kennen, maar het is een octrooioorlog en een gebrauchsmoesteroorlog. Heeft iets te maken met verschillende denkideeën. In Duitsland waren ze toch vrij vormgeoriënteerd, hebben ze dat gebrauchsmoester heel erg, wettelijk beschermd. In Amerika is dat wat minder, daar hebben ze de octrooien weer heel breed gemaakt. Maar die oorlog, je ziet dat er een bedrijf is wat, ik kan even de naam niet vinden, wat heel veel patenten heeft, wat zichzelf nu te koop heeft gezet. Dat gaat voor miljarden weg. Ook de overname van Motorola, bijvoorbeeld, wordt gezien. Sorry, wat, hoe heet je? Met patenten. Mm-hmm. Google heeft gisteren bij IBM 1023 patenten gekocht. Om zich zo sterker te maken in de verdediging van Android. Wat je dus zegt, inderdaad, die patentenoorlog is. Ja, dat gaat dit najaar heel, heel erg spelen. En daar is bij de rechters is daar. Ja, ik zie dat als een strijd die honderden miljoenen gaat kosten. Maar ook effect heeft. Ik vond het een van de verrassende dingen was dat er op de Windows Build conferentie, waar dus die Windows 8 werd getoond, zijn er 5000 Samsung tablets uitgedeeld. Ja. Gratis. Ja? Maar we zien vooral deze week ook echt zo'n trend dat er worden APIs. APIs zijn natuurlijk de interfaces voor programmeurs om dingen te ontwikkelen worden. Voor Google Plus op de markt gezet. Er komen andere. Er wordt van alles gelanceerd. Er worden tablets weer uitgegeven. We zien inderdaad Balmer, die dan weer developers roept. Dit keer niet met zo'n raar dansje erbij. Maar er is wel wat. De developers die hangen allemaal in limbo van waar gaat het eigenlijk heen. En nu is blijkbaar de strijd losgebarsten van waar gaan wij onze energie in stoppen. En Microsoft en Google zijn bezig om developers voor zich te winnen, heb ik het idee. Ik zie op dit moment eigenlijk weinig Apple richting daarin zoeken, zou ik maar zeggen. Dat Apple actief developers aan het zoeken is. En ik vraag me af, eerlijk gezegd, waarom? Nou, ik denk dat Apple op een ander gebied bezig is. Die is retail outlets aan het zoeken. Mm-hmm. Ja? Het is toch gevaarlijk om de developers helemaal niet aan je kant te hebben, zal ik maar zeggen. Nou, daar is een technologische ontwikkeling. Maar je kunt ook zeggen dat er een verzadiging is. En als ik even naar mijn gebied kijk, dat is de retail en het zogenaamde indirecte kanaal. Ik zie HP heeft een nieuw partnerprogramma. Intel heeft een nieuw partnerprogramma. Fujitsu. Mm-hmm. Ze gaan allemaal veel meer toch weer kijken naar die tussenman. Het blijkt dat het idee van wij verkopen alleen via Mediamarkt, dat niet goed werkt. Dat mensen dan, als het kapot gaat, en het gaat kapot, en dat ligt aan de malware en de ellende en de slechte spullen, hè, en aan de updates die je maar steeds nodig hebt, dat mensen denken, ja, ik wil toch een mannetje in de buurt hebben. Dus er is weer na zoveel jaar een soort herleving van het retailkanaal. En wat zie ik nou? Dat Apple daar eigenlijk ook al een tijd lang heel druk mee bezig is. Om een eigen retailkanaal te hebben. Om toch fysiek iets te hebben. Nou, ik heb altijd begrepen dat onze vriend Steve Jobs, die daar nou weg is, maar heel goed begrepen heeft wat mensen nodig hebben. En dat, ik denk dat in tijden dat het weer slecht gaat, ook in de economie, maar ook met ons gevoel van hallo, dat mensen grijpen naar dat mannetje om de hoek. Naar dat idee, er is een winkel, een fysiek iets. Dat is ook een golfbeweging. En ik heb meer het gevoel dat Apple daar op dit moment naar aan het kijken is. Dat ze zoeken naar retail outlets, een betere verbinding met winkeliers. Maar ook met Mediamarkt en met dat soort outletkanalen. En dat ze daar eigenlijk meer de aandacht voor hebben op dit moment dan nog weer een nieuwere iPhone. Ja, nog weer een nieuwe. Hij komt er natuurlijk, de iPhone 5. Volgende week gaan we wat meer details over. Maar dat zal niet verbazingwekkend zijn. Het is meer wie gaat er gebruiken en wat doe je ermee. Dus ook in de verkoop. Ja, heel duidelijk. Maar je denkt dat de developers daar, die komen later dan wel weer aan bod. In het Apples geval. Zoals we eerst maar al de markt hebben gepakt, dan komen de developers ook wel. Ja, maar geef mij nou eens, ik bedoel, jullie hebben allemaal van die mooie apparaten, ik heb ze niet. Maar geef mij nou eens een app, ja, die iets verbazingwekkends nieuws heeft geleverd de afgelopen tijd. Wat doen die developers? Ja, die zijn hun oude rotsen natuurlijk allemaal heel leuk aan het overzetten. Maar voor de rest? Ja, op spelgebied ontstaan er bijvoorbeeld geen echt nieuwe dingen. Het is allemaal overgezet. Het oude spelletje wat je op de PC had of op een console. Ofwel daar een nieuwe console brengen, ofwel overzetten op een mobieltje. Je websites overzetten. Ik zie geen... Ik heb geen verrassende app gezien. Jullie wel? Nou, er ontstaan toch wel echt mooie dingen met allerlei apps. Voor bijvoorbeeld XMPP integratie. Dat is de oude Jabber standaard om chat uit te voeren. En ook, we zien nu net de nieuwe Skype, waar ik net al over zat, te godveren in met Facebook integratie. Er zit deep down ergens onder, wat ik nog niet zelf weet, zit ook XMPP protocol. We hebben Google Talk, wat helemaal werkt op een XMPP protocol. We krijgen dus langzaamaan een soort gigantische XMPP. Nee, wacht even. Wat je zegt is, je bevestigt wat ik zeg. Nee, ik denk dat... Oude dingen, praten, chatten. Nee, maar contact, laat ik zeggen, twee jaar geleden was er geen XMPP, bestond al lang al, maar er wordt lijkt wel nu pas een update te krijgen. Dat zijn maar trends. Er zijn nog meer natuurlijk zaken. Maar we hebben het over trends even. Maar dus ik zie dat mensen zich vreselijk druk maken om eigenlijk oude concepten. Want ik denk even vanuit de gebruiker. Wat heeft de verbruiker aan al dit ding? Die heeft niks met XML te maken. Die heeft niks met... Ja, maar de gebruiker heeft straks... een gewone gebruiker die heeft straks geen... Ping en WhatsApp meer, maar een XMPP interface die Ping, WhatsApp, Hives, Facebook allemaal in één. Ja. Maar wat maakt dat voor die gebruiker uit? Gaat hij daardoor op een andere manier contact leggen met andere mensen? Nee, hij gebruikt alleen een andere interface en een ander. Ja, het maakt uit, want je bent niet meer afhankelijk van Facebook om je cloud te bouwen met chatvrienden. Je hebt geen MSN meer waar je op moet bouwen of Skype of Facebook. Je hebt het XMPP. Oké, goed. Nou, maar dat wijs je. Dat is een trend. We noemen dat private clouds. Western Digital praat zelfs over personal clouds. Ja? Dat jij via een NASje of een of andere dienst, dat je een cloud hebt waar jij alleen maar bij kunt. Nou, eigenlijk is dat natuurlijk niks anders dan ergens in de cloud een stukje gegevens zitten. Maar je kunt dus een personal cloud maken met je eigen applicaties. En die kun je dan op je eigen Western Digital NAS dingetje bij de elektriciteitskast zetten. Ja? Ik vermoed dat er in de toekomst dus ook een soort eigen XMPP chat interface ergens komt. Of in een device of in een... Maar ben je alleen met een bepaalde, beperkte groep aan de gang kunt. Ja. Maar die kan je ook als app op je telefoon krijgen. Ik weet even niet eens de naam van alle apps. Maar ik heb... Even kijken, Mustard is onder andere een applicatie die dit begint langzaam goed begint te doen, volgens mij ook. Ja. En er zijn nog meer van dat soort chat-achtige applicaties die echt wel op dit moment volgens mij... Xabber is volgens mij al oud, X-A-B-B-E-R. Maar volgens mij begint het allemaal wel een beetje een soort integratie te krijgen, al die XMPP... Nu, ik weet niet of als het straks natuurlijk allemaal uit Facebook getrokken wordt, de chat en het dus eigenlijk cross-platform over Hives, MSN, Facebook gaat, dan zou je kunnen zeggen dat mensen misschien hun XMPP interfaces gaan dichtgooien om weer om te zorgen dat ze niet hun zou ik maar zeggen, als de chat buiten Facebook plaatsvindt, dan neemt Facebook af in waarde natuurlijk. Dus ik weet niet of wat ik nu zie aan dat er zo'n soort XMPP opleving is, dat alles in devices is onder te brengen, of in single apps die alles met alles verbinden. Als dat echt doorzet, die trend, dan heb je natuurlijk kans dat mensen weer ergens pluggen uit gaan trekken. Uit het XMPP-protocol, omdat ze te veel... Ja, ze gaan natuurlijk al hun users verliezen, zal ik maar zeggen, dan Facebook. Dus dat is iets wat ik op dit moment denk. Ja, is dat ook een trend? Dat we afraken van die hè, dat valt dus een beetje in hetzelfde verhaal als private clouds en personal cloud. Dat we afraken van die totale verbondenheid met iedereen en alles en overal. Maar dat we zeggen, hallo, dat hebben we niet nodig. Ik wil gewoon met mijn vrienden eigenlijk. Zie je dat al bij een beetje bij natuurlijk bij Google ook. Google Plus en bij Facebook. Laat het maar weer wat kleiner worden. 5000 vrienden is onhanteerbaar. Ja. De psychologie komt weer een beetje terug. En ik denk dat ook dat te maken heeft met onze behoefte aan meer fysieke. We hebben een tijd van virtualisatie gehad. En ik denk dat we nu weer terug gaan aan een tijd van meer fysiek. In de retail, maar ook in het mensencontact. En dat is altijd, als het slecht gaat in de wereld, dan gaan we toch maar een keer niet uit eten, maar bij elkaar eten. Hè? Dat soort ontwikkelingen. Nou ja, daarom denk ik dat op dit moment zeker als KPN en zo van dat soort applicaties gaat aanpakken als Ping en WhatsApp, denk ik dat gewoon allemaal inzetten op het XMPP-protocol en gewoon helemaal niks. Iedereen mag zijn eigen app en iedereen mag alles, dan is dat ook weer van de baan. Dan kan iedereen altijd met elkaar chatten. En ik denk dat de developers op dit moment daar in de achtergrond mee bezig zijn. Wat ik voor de rest als nieuw iets voor developers heb gezien, wat ik interessant vond, is dat Flutter, ik weet niet of je dat kent, we hadden het net over micropayments in spellen. Flutter is een vreemd iets. Ik vraag me af of het gaat aanslaan of dat het is vorig jaar geïntroduceerd. Het is een betaalsysteem. Je kan €2 moet eigenlijk een soort account openen. Dan moet je €2 per maand eigenlijk voor opzetten, ja. Betalen. Dus je moet eigenlijk per jaar moet je €24 inleggen in een soort Flutter account. En elke keer als je dus op internet zegt, hey, deze content van deze IT-bende podcast is geweldig, dan kan je dat, als daar een Flutter button op staat, kan je daarop klikken. En dan gaat, als je dus 1 cent of zo. Nee, dan gaat op dat moment €2 naar de IT-bende podcast. Maar als je dan vervolgens naar Luc Sala's ochtenduurtje podcast of muziekgezang luistert en je zegt, ah, dat vind ik eigenlijk ook leuk, en je klikt daar ook Flutter op, dan gaat er €1 naar Luc en €1 naar de IT-bende. En als je dus meer mensen flattert, dan gaat je €2 wordt verdeeld over de maand over alle flatters. En als je dus meer mensen meer wil geven, dan kan dat ook. En je kan ook meer op je Flutter-account gooien. Je geeft uiteindelijk maar €2 per maand weg. Ja. Ja, ja. Dat, is het, dat is het idee. Ik zie op de Flutter-blog dat er mensen €43,77 ontvangen per maand. En anderen €3,15 en anderen €1000. Je denkt, nou, dit gaat wel wat worden voor ons. Ja? Ik heb geen. Ja, nou ja, ik zeg niet dat wij op de IT-bende podcast Flutter moeten gaan accepteren. Maar het is een raar soort micropayment idee natuurlijk. Een soort donatiebutton dan? Het is een soort donatiebutton, ja. Maar. Nou, en heel erg belangrijk voor mensen die heel erg hun best doen. Want er zijn natuurlijk mensen die ongelooflijk hun best doen om blogs overeind te houden en filmpjes te maken en weet ik veel wat over bepaalde onderwerpen. En ja, dat is toch, en dat is wel wat ik, is het toch een soort comfort dat ik, als ik nu iets wil weten over weet ik veel wat, Raoul Heertje, hoe het met hem gaat of zo, dan kan ik dat gewoon nagaan tegenwoordig. Dan is dat gewoon heel erg dichtbij. Mm-hmm. En daar wil ik ook wel voor betalen. Maar ik zie dat werk vaak gedaan wordt. En Wikipedia is natuurlijk, hè, de wikis zijn het begin daarvan geweest door mensen die er met veel enthousiasme doen. Er zijn ook nadelen aan, maar een beetje betalen zou helemaal niet gek zijn. En ik bedoel, dat zouden ze misschien ook bij Wikipedia moeten doen. Dat je kunt zeggen, ik ben Wikipedia supporter, ik geef €2. En alle sites die ik gemaakt heb, degene die daar gewoon iets goeds neergezet heeft, dan daar betaal ik voor. Ja, maar ze zouden dus gewoon Flutter in Wikipedia enzovoort kunnen inbouwen natuurlijk. Ja. Op zich heeft het idee is op zich aardig. En alleen de vraag is natuurlijk hoeveel mensen €32 of €24 per jaar op een Flutter-account gaan gooien en ook Flutters gaan uitdelen. Ja, ja. Dat weet ik niet. Als mensen €1000 nu op dit moment al kunnen verdienen met Flutter, zijn er blijkbaar genoeg mensen die nu al een Flutter-account hebben. Misschien moeten we voor de grappers op de IT-Bende-site een Flutter-button zetten en kijken of wij ook €3 kunnen verdienen per maand. Ik ben benieuwd. In ieder geval, dat vind ik wel innovatieve ideeën. En daar kan je natuurlijk ook wat mee met zo'n heel... Ja, zeker als het om media gaat, wat je mensen toch even wat wil geven of zo. Ik vind het een grappig idee. Ik ga eens even me inlezen in wat ik moet doen om een Flutter button op de IT-Bende website te zetten. Ik kan in ieder geval even onderzoeken wat dat voor effect heeft. Ja. Diaspora, wou ik ook nog even. Dat is dan ook weer natuurlijk, dat is ondertussen zowat alweer vergeten. Tenminste, dan, als je nu Diaspora roept, dan zeggen de mensen, wat was het ook weer? Maar het was de Facebook, de open source Facebook clone. Er begint langzaamaan wat los te komen. Ik heb een invite. Mensen... De luisteraars die de invites willen hebben van Diaspora. Ik zie niet hoeveel invites ik kan wegsturen. Want het is totaal in beta. Dus dat staat natuurlijk weer niet in beeld. Maar ik heb invites die ik kan versturen. Dus mocht je een Diaspora account willen hebben. Dan kan je een mailtje sturen aan broersen@martinik.com. En dan ga ik dat regelen. Je kan natuurlijk ook in je Twitter-account je e-mailadres gooien. Maar dan moet je wel heel veel lef hebben. Goed. Hadden jullie nog meer gezien? Bart? Jij had nog artikelen? Ja, Intel, hè? Intel die dus... ik begrijp het niet, maar het gaat steeds maar door. Ze worden steeds sneller en zuiniger. En nu heeft Intel weer allemaal plannen om de Haswell-chip voor de Ultrabooks. En dat is dus eigenlijk het grote offensief tegen de tablets. Die gaan ze toch 20 keer zuiniger maken. Nou, stel je eens even voor dat je iPhone of je iPad of je Ultrabook niet 3 uur gebruikt kan worden, maar 30 uur of 60 uur. Ja. Wauw. Ja, dat is mooi. Maar denk je om video te streamen en te downloaden en via wifi dat allemaal naar je toe te trekken, zal toch zoveel stroom kosten überhaupt dat het niet in die verhouding gaat zoals je nu zegt? Of zijn er echt tekenen meneer Ottolini die aankondigt dat Intel en Google nou weer samen gaan proberen om... En dat is natuurlijk heel leuk om nieuwe Android Ultrabooks uit te gaan brengen. Hè? En dat is dus wel dat, ja, daar moet de firma Windows, Microsoft moet zich daar even van schrikken. Maar dat Intel en Google veel meer samen gaan. Maar die kondigden dat dan aan, die liet dat zien. We gaan nog veel zuiniger chips maken. Hoe ze dat bereiken weet ik niet, maar... Mijn ervaring is dat als ik een veelgebruikt dingetje op mijn knieën heb, hè, een laptop of een netboek of wat dan ook, dan wordt het ding een tijdje vreselijk warm. Nou, warmte betekent stroomverbruik. Kan dat niet minder? Ja? Dat is gewoon de vraag. Kan dat niet minder? Ja, ik twijfel erop. Als je het over video hebt en wifi, dan denk ik dat het toch dat zo'n groot deel is van je stroom, dat misschien niet, dat er niet heel veel aan te doen is. Misschien kan je inderdaad wel gewoon naar 10 uur terug. Maar of je nou naar 30 kan, ik vraag het maar. Ja, goed, hij zegt 20 keer zo zuinig. En al is het maar 10 keer zo zuinig, al is het maar 5 keer zo zuinig. De beperking is nu, mijn batterij is leeg. Ik zit in de trein en ik kan eigenlijk niet, en dat weten we allemaal. Als je vanaf hier van Venlo of zo met de trein naar Amsterdam gaat, dan wil je 2 uur kunnen werken. En dat kan eigenlijk niet. Ja, en dat ligt natuurlijk aan mijn oude computers die allemaal, die dingen zijn oud. Maar je ziet daar ontwikkelingen in. Batterijen worden steeds sterker en het stroomverbruik wordt steeds minder. Nou goed, dat is een trend. Ja. Ja, we zagen trouwens even nog over Android tablets. Dat Firefox voor het eerst de browser heeft gereleased, zou ik maar zeggen. Dus je kan nu een beta browser, een nightly build, kan je downloaden voor je Android tablet. Dus Firefox gaat ook de goede richting op. Had je daar reviews over, Bart? Nee, ik heb wel gezien dat die uit is, maar... Mm-hmm. Ja, het gaat om een hele vroege ontwikkelversie. Ik weet dat ze daarnaast mee bezig zijn. Maar ik weet er erg weinig vanaf. Oké. En die zuinige PC's, wat Luc zegt, het is interessant. Maar wat jij zegt is ook helemaal waar. Het hangt helemaal af waarvoor je het wil gebruiken. Wil jij in de trein 2 uur werken, een documentje intikken en even wat opzoeken op internet? Dan is 2 uur ook nu al makkelijk haalbaar. Maar als jij 2 uur op YouTube gaat kijken naar HD-filmpjes of andere media gaat doen in de trein, ja, dan is je batterij zo leeg. Dus het hangt een beetje af van jouw gebruik, hoe lang die het volhoudt. En je kunt het allemaal wel heel erg zuinig maken, maar dan wordt het waarschijnlijk ook een heel licht apparaat waar je niet zo heel erg veel mee kan. Anders dan een beetje werken en een beetje surfen. Ja, ik vind dat ook echt een nadeel, zou ik maar zeggen hoor. Ik vind dat ze inderdaad de kracht van die apparaten wel wat mogen uitbreiden in plaats van de batterij. Want ik heb zelf altijd dat als je het over media hebt, dat het allemaal net niet, dat het allemaal begint te koken en dat het allemaal begint, wat Luc zegt, veel te warm begint te worden. Maar dat zou misschien kunnen worden aangepakt door meer snelheid. Als je processor meer snelheid heeft of zo, ja, dan heeft die... Wat de NS moet doen, net zoals ze hier in Finland doen, is gewoon stopcontact in de trein aanbieden. Hier zitten overal stopcontacten. Nou, dan plug je je apparaat. Ja, in vliegtuigen heb je dat ook, een speciaal stopcontact voor je laptop. Ja, dat is of hoger, helaas. Ja, want ook wifi in de trein is nog niet overal dekkend en het werkt allemaal al niet en half. En we krijgen nu wel, iedereen krijgt op dit moment aanbiedingen van de KPN om wifi, gratis wifi via zijn KPN mobiele abonnement. En ze zijn helemaal alles aan het pushen, ja, waarschijnlijk om te compenseren voor hun... Iedereen wil overal bij kunnen. Ja. En als iedereen dat dan inderdaad aan gewend is, dan even flink die prijs omhoog gooien. Nou ja, het is nu, er wordt allemaal gratis hotspot en gratis hotspot. En dat is allemaal waarschijnlijk omdat, ja, al die rare abonnementen die op dit moment de ronde doen te compenseren. Maar ja, in de helft van de treinen is volgens mij geen gratis hotspot te vinden. Goed. Jij zet op de lijst over Google opent Nederlandse Chrome Web Store. Maar ik... Vertel, ik heb voor de rest niet het artikel gelezen. Ja, ik ook niet, maar ik heb het op de lijst gezet omdat ik het grappig vind dat er inderdaad steeds meer app stores komen. Het worden dus steeds meer kale programma's, kale browsers, kale computers. En Microsoft komt met een winkel... Google komt met een winkel voor zijn Chrome browser. Apple heeft natuurlijk zijn winkel. Alles wordt maar kaal. En je moet er veel van af weten om te kijken wat je nou precies nodig hebt. Het wordt allemaal te ingewikkeld, vind ik, voor de gemiddelde of minder dan gemiddelde gebruiker. Ja, want het schijnt dat apps door heel veel mensen, die hebben gewoon nog nooit een app op hun iPhone gedownload. Dus we hebben het nou wel altijd over apps. Maar er is natuurlijk ook een risico dat mensen allemaal gewoon het dan maar doen met het apparaat zoals ze het krijgen en nooit een app installeren. We zien dat trouwens in de PC-wereld, heb je dat ook wel gezien, dat je PC's uitgeleverd hebt die dan 5 jaar later nog identiek zijn aan hoe je ze 5 jaar geleden hebt uitgeleverd. Nou, die kom ik niet zo heel erg veel tegen. Nou, regelmatig. En dat verbaast mij ook. Maar het kan dus wel. En dus er zijn dus heel veel mensen die gewoon een telefoon kopen en nooit een app installeren. Geen idee. Misschien is het straks nodig om alles te kunnen. Ja. Nog even dan weer de blunder van het Rijk, over de miljoenennota, toch maar. Ik vind de blunder dat ze de Eerste Kamer met iPads gaan uitrusten. Klinkt allemaal zo hartstikke hip en zo, maar als ik hacker was, dan ging ik daar toch eens eventjes naast zitten, zou ik maar zeggen. Ja, allemaal lekker met wifi. Nou zijn apples niet zo makkelijk te kraken, maar het is wel een uitdaging om daar, als daar de hele meute niet meer maar allemaal leuk op het lokale wifi Tweede Kamernet. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je dit soort dingen. Ik bedoel, dat moet toch te kraken zijn, of niet? Ja, zeker. En het wordt ook allemaal lokaal gestoord. Het is natuurlijk, we hadden het al eerder over dat BlackBerry eigenlijk de enige is die heel goed nagedacht heeft over hoe je dat moet beveiligen. Maar eerlijk gezegd, op dit moment is een Android-tablet heeft functies om je hele schijf te encrypten enzovoort. De iPad heeft het niet. Dus als je nu sec kijkt naar wat je zou moeten kiezen, zou ik toch eerder als overheid denken dat je misschien nu een Android-applicatie met encryptie op het op de schijf moet aanschaffen. Want hoeveel worden er binnenkort gevonden? Blijft er eentje weer in de taxi liggen, zo'n iPad? Luister, er lopen 200, weet ik veel, 150 Kamerleden en 100 Eerste Kamerleden, 75 Eerste Kamerleden. Plus nog een paar duizend volk eromheen. Hebben allemaal codes om er allemaal rond te gaan zitten snuffelen, ja? Je hoeft daar maar rond te lopen met een geheim cameraatje om te zien dat iemand ergens in een cafeetje vlak om de hoek even zijn codenummer intikt en klaar ben je. Ja, het is ook niet met de beschermer, denk ik hoor. Ik weet ook niet. We zagen nu natuurlijk de first rootkit voor BIOS. Nogal, het heet... De eerste, zeg. Nou ja, de echte... Eerder was dat hot. Nu komt dat terug. Ja, maar het is wel spannend natuurlijk. Meibromi heet die. Het is een rootkit die in de BIOS van je computer gaat zitten. Nou, je bent natuurlijk totaal screwed als je mainboard BIOS een rootkit bevat. Maar ja, als je natuurlijk dit soort dingen al mogelijk zijn, dan ben ik het helemaal met Luc eens dat zo'n iPad... Ja, er kan toch ook een rootkit in de BIOS van de iPad worden geïnsert. Een keylogger. Wij willen toch wel weten wat iedereen al die politieke figuren lopen te typen op hun toetsenbord. Ja. Het lijkt me allemaal niet zo spannend om dat voor elkaar te krijgen. Want de meesten die zullen natuurlijk af en toe toch naar de verkeerde plekken browsen. Of in ieder geval op een mailtje reageren wat ze niet hadden moeten doen. Dus, ik weet ook niet hoe ze daarmee omgaan qua security. Er zou dan toch minstens een security expert moeten zijn die iedereen in een grote zaal gaat waarschuwen en een soort cursus gaat geven. Toch? Ja, wat is het belang voor heel veel politici om dingen geheim te houden? Goed. Het is natuurlijk, je moet, hoor je mij trouwens nog? Of niet? Hij zegt mijn nieuwe Skype. Hij is echt geweldig. Zegt nu microphone not detected. Maar zolang iedereen mij nog hoort, is dat prima. Tja, ik denk dat het wel zorgelijk is voor de politiek. Moet je toch af en toe even wat kunnen afspreken met elkaar of kunnen reageren. En sowieso als je dus mails vanaf buiten krijgt of communicatie vanaf buiten naar zo'n device toe, dan zou dat ook meteen op straat liggen. Ja, maar dat is een belangafweging. Kijk, de Telegraaf is bereid om behoorlijk wat te betalen om... Of de kranten zijn bereid om behoorlijk wat te betalen om een gelekte miljoenennota te zien. Ja? Dus dat is gewoon gevaarlijk. Ja, als het om mensen gaat die echt iets verborgen willen houden en dat met elkaar willen bespreken. En daar zijn geen externe belangen. Maar als er externe belangen zijn, dan zet je er gewoon een vent op, nietwaar, om dat uit te vinden. Met geld of met kennis van hacking. Maar dat de overheid kwetsbaar is, dat blijkt niet alleen uit DigiNotar of dit lekken. Dat gaat aan alle kanten, loopt dat fout. Ja, we kunnen de dingen niet meer geheim houden. En dat heeft enorme invloed. Het feit dat er dus maar eigenlijk... Maar wil je dan zeggen met we kunnen dingen niet meer geheim houden, dat het wel oké is dat ze een iPad hebben die eigenlijk vrij open is in plaats van een iets meer dichtgetimmerde Android? Omdat het toch wel gewoon... Nou ja, ook... goed, ik denk dat het eigenlijk niet uitmaakt of een iPad is of wat anders, want het is allemaal kraakbaar. Maar ja, ik erger me er even aan het toch een beetje modieuze bericht van hallo, we gaan allemaal iPads, hè? Dat ziet er allemaal leuk uit. Als ze gezegd hadden natuurlijk, we nemen allemaal Galaxies, dan was dat... Van één apparaat kun je 100.000 boeken meenemen. En zo'n Eerste Kamer... meneer of mevrouw, die moet toch behoorlijk wat lezen. Ja, maar is dan een iPad het makkelijkste medium? Een middenweg zien te vinden tussen gebruikersgemak en beveiliging. En dat is ontzettend moeilijk. Makkelijk. Maar zouden jullie gekozen hebben voor een iPad in zo'n applicatie? Ik veel moet lezen, is een, ik denk een e-reader of een ik denk dat een iPad een beetje overkill is. Maar een e-reader is voor dat soort mensen, denk ik. Ja, maar is een sleet zo. Hè? Nou, Asus is met een sleet gekomen. Dat wil zeggen eigenlijk een pad met een gewoon toetsenbordje erbij. Mm-hmm. Ik denk ook dat mogelijk gewoon een laptop... Net zo makkelijk is. Ja, want je moet toch wel heel veel typen. Je kan natuurlijk allemaal Bluetooth keyboards erbij gaan doen en zo. Maar dan ben je dan niet een beetje fout bezig. Dan ben je inderdaad voor de trend bezig of zo. Van wij zijn ook modern. In plaats van dat je gewoon... Ja, gewoon nou, goeie... zo vind ik het een beetje klinken ook hoor. En ik denk dat Apple daar nog wel een leuke prijs neergelegd heeft. Want het is wel leuk. Hè? Zelfs de Eerste Kamer, die oude lullen daar, die gaan allemaal met een iPadje werken. Ja? Het is natuurlijk een mooi beeld. En, Misschien krijgen ze het toch gratis. Nee, ja. De grap heeft €180.000 gekost. Nou, je hebt 75 mensen. Ja. Wat? €180.000. Dan heeft er dus iemand een paar cent aan verdiend, of niet? Ja, ik weet niet of het alleen om de apparaten gaat, of dat er ook een of ander applicatie... Wat kost een iPadje? €600, ja? Maal 75 is 42.000. Dan heeft er toch iemand 140.000 aan versleuteld. Ja, het is €2.400 per laptop, per iPad dan, toch? Ja. Ja, heb je een flinke iPad. Interessant hoor. Ja. Ja, maar dat heb ik wel eens meer gemerkt. Ik heb wel eens een keer bij de Provinciale Staten, toen zeiden ze op een gegeven moment, hadden ze voor voor 10 miljoen werd een software update gemaakt. Dus ik ging kijken hoeveel mensen daar werkten en zo. Er waren 1000 computers. Ik zeg, wat? €10.000 per computer? Dat is geen software update, dat is compleet nieuw. Dat was in de tijd van het... Mm-hmm. De overheid gooit het wat betreft nog steeds met geld. En, ja, maar er is hier nu een iPad gekocht voor gewoon een normale prijs. En de rest van die €2.400 is besteed aan een security filter. Oh. Nee, dat denk ik. Dat denk ik ook. Over verhoudingen gesproken, ja? Er moet toch ergens iets in deze prijs zitten. Brenno die kan binnenkort wel met een WOP verzoeken om te kijken waar al dit geld vandaan komt, denk ik. Er was 48.000 uitgespeed aan de hardware. Nee, 2400 is dat dan per ding. Ja, per ding, maar wat kost de hardware daarvan? Nee, ik zei zomaar 600. Dus de rest is software. Ja, dat is €5.000. Ja, inderdaad. Dus dat kost €2.000 per lid. Want dan zijn het 75 leden. Mm-hmm. Ja. Dus dat is nogal wat. Ja. Merkwaardig, want de duurste iPad die kost wat is het? €600? Ja. €800. €800, we nemen natuurlijk de duurste. Dus waar gaan die andere €1.200 aan op dan? Ja, wat ik zeg, aan een soort mega security filter waar we nog niet... Of aan opleiding of... geen idee. Het is een hoop geld om patience te kunnen spelen. Je moet een briefje aan de kant schrijven, joh, want dit is inderdaad leuk. Dit is... En gaan ze het gebruiken? Ik bedoel, er zitten mannen bij die dat nog allemaal nog nooit gedaan hebben, hoor. Ja, misschien is het uit die overweging niet zo verkeerd, want we hebben al eerder geconstateerd dat er toch wel een soort grote gap is tussen de politiek en wat er leeft aan ICT-ideeën. Misschien helpt dit en dan is het al dit geld waard. Dus laten we het voorlopig als een positieve trend zien. Ja. En ons niet zorgen maken over 14 staatsbedreigingen in 2 jaar, daar maken we ons gewoon geen zorgen over. Er gebeurt niks met die iPads. Nee. Er gebeurt niks. Ja, maar alles is lek. DigiNotar, allerlei bureaus, integriteitsbureaus zijn lek. Het is, de overheid is lek. Alles is lek. Het is wel een trend. En ons land is ook lek. Want het geld, heb ik begrepen, gaat wegvloeien naar Griekenland als dat failliet gaat. Dat gaat ons allemaal miljarden en tientallen miljarden kosten. Dus we krijgen nog moeilijke tijden. Even wat cijfers wat dat betreft. ICT-handel heeft afgelopen eerste half jaar van 2011 toch nog een 3-4% beter gedraaid. Maar de CE, dat wil zeggen de Consumer Electronics, en dat zijn cijfers van de IVA, 11% minder in heel West-Europa. En dat is nogal ernstig. Dat ligt aan de verkoop van televisies die ingestort is. Maar er zitten hele rare dingen tussen. Bijvoorbeeld in Duitsland is nu de helft van de nieuwe smartphones zijn, van de telefoons zijn smartphones. Daar lopen ze echt wereldwijd voorop. Iedereen in Duitsland moet een smartphone hebben. Mm-hmm. Ja, dat is dan weer veel meer dan in Nederland, waar we nog maar ongeveer 38% zitten van de nieuwe dingen. Dus we gaan een beetje mee, maar in andere landen, ook in Amerika, loopt dat toch nog niet zo snel. Ja, die cijfers zijn altijd interessant, omdat ze toch een indruk geven van hoe zit dat nou bijvoorbeeld met die 3D-verkopen? Nou, dat is dus tot nu toe eigenlijk bedroevend weinig geweest in de consumer electronics. Dus de trend die we ook in deze podcast wel eens besproken hebben van de 3D, dat gaat het nog niet maken. Nou, dat heeft zich inderdaad niet gemanifesteerd. En nu zeggen ze, ja, dat komt omdat die eerste generatie, dat waren allemaal een beetje lullige apparaten, die deed niet goed. Daar kreeg je hoofdpijn van. En maar nu hebben we brilletjes, daar krijg je geen hoofdpijn van. En weet je wat? Als je nu bij LG een 3D-apparaat koopt, dan krijg je er 7 brilletjes bij. Nou, ik weet niet of dat komt omdat ze heel snel kapot gaan, maar je krijgt er 7 brilletjes bij. Nou, ik vind dat wel wat. Goed. Joe. Gezondheid. Ja. We gaan een weekend houden. Iedereen bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op itbende.nl. Tot ziens. Boeien.